Labrīt, pirmo reizi 15. gadā. Prieks jūs redzēt tik vienu katru draudzes Dieva mājas dievkalpojumā. Es gribēju jūs iedrošināt, tā kā man ir iespēja runāt pie mikrofona, gribēju jūs iedrošināt ar vārdu 15. Gadam. Tas būs no Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas. Tiem, kam bībeles, jūs varat atšķirt. Pārliecināties, vai es tiešām lasīšu pēc kristiešu bībeles, nevis jehoviešu. Tā. Lūkas 6, 12. un 13. Tur rakstīts par Jēzu. Bet notika tanīs dienās, ka viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt, un viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā. Un kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12, kurus viņš nosauca par apustuļiem. Pirms Jēzus izdarīja tādu svarīgu lietu, kā nosauc 12 apustuļus, viņš gāja kalnā Dievu lūgt. Un lūdz diezgan intensīvi visu nakti. Tad mans novēlējums jums 15. Gadā, kad kalns tas ir simboliski, ja? Tad vienkārši vieta, Jēzus nodalījās lūdz Dievu, meklēja Dievu vaigu un sadzirdēja, ka vajag māt apustuļus. Līdz šim Jēzum sekoja daudzi, un pirms Jēzus izredzēja tiešos īpašos cilvēkus, viņš pavadīja laiku, ilgu laiku Dievu lūgdams. Tad mans novēlējums, ka ik viens katrs no mums 15. Gadā, ka mēs biežāk kāptu kalnā un pavadīt laiku ar Dievu. Un man liekas, ka tad, kad mēs esam kopā ar Dievu, tad visi trokšņi apkārtējie kļūst klusāk, un mēs tā kārtīgi sadzirdam Dievu balsi. Un man liekas, tad mēs dzīvosim labāk, mierīgāk, skaistāk, interesantāk, aizraujošāk, ja mēs vairāk pavadīsim laiku ar Dievu. Tad lūksim Dievu un meklēsim viņu vaigu. Un jā, tas par to, kāds lai ir 15. Gads. Tad daži paziņojumi. Nākošā nedēļa ir slavēšanas vakars trešdienā. Kā katru mēnesi, pirmā mēneša trešdienā, mēs slavējam Dievu no 6 līdz 8 vakarā. Un tas notiks otrā kāpņa telpā trešajā stāvā. Tā. Tad daži zina, daži nezina, bet decembrī, pagājušā gada decembrī notika labdarības koncerts, kur tika vākt līdzekļi arī daudz bērnu ģimenei, kuri un viņiem tā kā tiks veikts tuvāko divu nedēļu laikā viņiem tiks veikts remonts par saziedotiem līdzekļiem. Un mēs ar Matīs sazvanījāmies, un man nesen bija remonts, un tur krāsa palikusi pāri, tapešu līmi. Varbūt jums arī jau gadiem stāv kaut kādas lietas, kaut kādām, kur jūs esat arī uzsākuši un nezinu, kad pabeigs, un vienkārši, lai nebeidzās derīguma termiņš, jums varbūt arī ir kaut kādas lietas, tapetes vai darba cimdi, nu kaut kādas lietas, kas varētu noderēt šī remontā. Tā ka, ja jums ir kaut kas un jūs gribat pārliecināties, vai tas ir vajadzīgs, vai tas noderēs, jūs varat pieiet pie Matīs Upīšu un pajautāt viņam. Nu, pateikt, man ir tas un tas, un vai tas noderēs. Tā ka vēl joprojām ir iespēja nosvētīt šo ģimeni, pat ja jūs nebijāt koncertā. Tā, tad šonadēļ arī mēneša pirmā nedēļa, un tad mums ir iespēja kā draudzei atbalstīt tieši misionārus, kas ir mūsu draudzē. No mūsu draudzes tieši ir Arta un Marta Viktorija. Viņas ir abas jaunatnē ar misiju, bet vēl arī, cik es zinu, Rīgas draudzes ir Bārbala. Viņa jau ir Krievijā. Tā ka, ja jūs tieši vēlties svētīt kaut kādā veidā misionārs, tad tur ir iespēja, tur ir kastīt priekšpusē. Ja? Viss, ko jūs tur ieliek, tas tieši misionāriem aizies. Tā, tad rītdien vīri mostās ar lūkšanu, ja? 6:30 šīs ēkas otrā pusē. Sievas rītdien noslēdz ar lūkšanu, 7:00 vakarā pie Sanitas. Un atgādājamies, ka vēl joprojām katru svētdienu pirms dievkalpojumu ir iespēja lūgt Dievu 10:00, 10:00 svētdienas skolas telpā, kas ir stāv augstāk. Jā, tas no paziņojuma viss. Tagad slavēsim Dievu. Nebes Tēvs, paldies Tev par šo gadu. Paldies Tev, Dievs, par to, ko Tu dari un ko Tu esi darījis pagājušā gadā. Un mēs ar prieku skatāmies šajā gadā, Dievs, un mēs sagaidām no Tevs, Dievs, un mēs gaidām uz Tevi. Paldies Tev, kungs, par draudz, paldies par vietu, ka mēs varam nākt droši, ka mums neviens nevajā, bet ka mēs varam šeit pilsētas centrā būt un Tev slavēt, un mums to neviens neliedz. Paldies Tev par to, Dievs, un paldies par šo brīvību Tev pielūgt. Un es lūdzu, kungs, kad arī Tu aizskat šo pilsētu šajā gadā, Dievs, kad tās dvēseles, kas ir nomocītas un kas ir apspiestas, tās tikt atbrīvotas caur Tavu evaņģēliju, Dievs. Un prātos ienākt apskaidrības, Dievs, un reāli sirds būt brīvas, Tēvs, piederēt Tev, slavēt Tev un pielūgt Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies par visām svētībām, paldies par visu, ko Tu esi sagatavojis. Mēs jau sveicam šajā gadā un pateicamies Tev. Paldies Tev par visu. Es lūdzam Dievu svētīšu iešām šo dievkalpojumu, visu, kas šeit notiks, savu sadraudzību, gan svētdienas skolu, gan šo laiku, kad mēs slavēsim, pateiksimies Tev, Dievs, kungs, arī gan vārdu, Dievs, mēs lūdzam, ka Tu svētī to. Ja tiešām tā svētība, ko mēs meklējam, Dievs, ir Tavu klātbūtni, Dievs, mūsu dzīvēs, Tavu klātbūtni šeit, jo tikai Tavu klātbūtni maina gaisotni, maina sirdis, maina apstākļus, maina situācijas, Dievs, un dod cerību. Paldies Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies pa visu. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Tieskās bailēs apklusina mīlestība, kas mūžīgā, cerībā par nāvi stiprākā. Vīdraus, kurš nekad neatstās, sirds, kura vienmēr pūkstēs Tev, viens ir vārds, kurā esam glābti mēs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, viņš mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, viņš mans draugs. Viņš mans draugs, Jēzus ir mans draugs. Jūs savām bailēm vergs, Tu biji tas, kurš pie manis nāci, un darī brīvu, Tu darī brīvu. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, viņš mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, viņš mans draugs. Jēzus ir mans draugs, viņš mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus. Halleluja! Pasaka kādam, ka Jēzus ir tavs draugs. Ir arī teikts, ka Jēzus ir grēcinieku draugs. Amen. Slavu Dievam. Parādiet savas rokas, lūdzu. Super. Kājas es jūs neredzu, bet jūs redzat savas kājas. Jūs plaudēt mākat. Šajā dziesmā būs jākustina rokas, jā, kājas, jākustās. Jā. Slavēsim Dievu ne tikai ar balsīm, bet ar visu, kas mēs esam. Brīvību Tevi, kungs, meklējot. Brīvību Tevi, kungs, pielūdzot. Brīvību Tev, kungs, sekojot. Brīvību Tevi, kungs, slavējot. Man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko tev gavilēt. Slāvēj rokas paceļot, slāvēj kājas klaudzīnot, slāvēj plauksas skandīnot, slāvēj tev, kungs, dejojot super! Brīvību tavus ceļus staigāju. Brīvību tavus brīnumus piedzīvos. Brīvību tev visu atdodot. Brīvību Tevi, kungs, slāvējot, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavīlēt. Slāvēj rokas paceļot, slāvēj kājas klaudzīnot, slāvēj plauksas skandīnot. Slāvēj Tev, kungs, dejojot, slāvēj rokas paceļot, slāvēj kājas klaudzīnot, slāvēj plauksas skandīnot, slāvēj Tev, kungs, dejojot, man ir par ko Tev pateikties. Man ir par ko Tev gavīlēt, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavīlēt, man ir par ko Tev pateikties, man ir par ko Tev gavīlēt. Slāvēj rokas paceļot. Vēlreiz, es slāvēju rokas paceļot, es slāvēju kājas klaudzīnot, es slāvēju plaukstas skandīnot, es slāvēju Tev, kungs, dejojot. Halleluja! Halleluja! Jūs visi esat brīnišķīgi. Amen! Dievs ir labs! Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžam, mans balsts un stiprais pestītāji. Tu esi mūžam dzīvais Dievs. Vājājiem Tu dod, kas vājā dzīves Tu pacel mūs kā ētus spārno Spēku saņemsim gaidot uz to kungu Mēs gaidīsim uz kungu Mēs gaidīsim uz to Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, valdī mūžam. Mans balss un stiprais pestītāji, tu esi mūžam dzīvais Dievs, tu mūžam dzīvais Dievs, tu nepievil, tu nepagūsti, tu esi stiprums vājājiem, tu dod, kas vājā dzīvs, tu pacel mūs kā saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Halleluja, Dievs! Halleluja, Dievs! Slāv Tev, slāv Tev, slāv Tev, Dievs! Halleluja! Jā, Dievs! Slāv Tev, kungs, Dievs! Tevi sauc manas sirds, stāvas žēlastībās, bez klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, jo slāpstu pēc lietām, kas īstās. Tevi sauc manas sirds, stāves žēlastībās, pēc klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Bet ņemsi mani sev līdz, lai mani vādīsi tu, ja sirdī atvēru Tev, vai drīkstu līdzi Tevijā? Kas esmu es, ja nav Tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu manā klīts, Tu manā slāvā, Tu esi spēkā. Kas esmu es, ja nav Tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu manā klīns, Tu manā slāvā, Tu esi spēkā avots man. Spēkā avots man. Tevi sauc manas sirds, stāvas žēlastībās, pēc klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, es slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdz, vai ņemsi mani sev līdz, lai mani vādīsi tu. Sirdī atvēru Tev, vai drīkstu līdzi Tevijā, kas esmu esmu es, ja nav tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs. Tu manā klīts, tu manā slāvā, tu esi spēkā. Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmē. Manā klīns, tu manā slāvā, tu esi spēkā vots mans. Vēlreiz, kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu vienkārša slava no vienkāršās sirds. Pie tevis ķēniņ mans plūst. Vienkārša dziesma tik brīnišķī mīs. Acīs tavās mans kungs. Vienkārša slava. Vienkārša slava no vienkāršās tevis ķēniņ mans plūst. Vienkārša dziesma tik brīnišķī mīt. Acīs tavās mans kungs. Jēzu, tevi mīlu. Tik vienkārši skan. Viss jau ir pateicis, viss pasacīts. Pie vienkārša krusta mans vienkāršais kungs atdevi dzīvību savu man. Jēzu, tevi mīlu es, Jēzu, mani mīli tu, Jēzu, tevi mīlu. Jēzu, mani mīli tu. Jēzu, tevi mīlu es. Jēzu, mani mīli tu. Vienkārša slava no vienkāršās sirds, pie tevis ķēniņ mans plūst. Vienkārša dziesma tik brīnišķī mīt, acīs tāvās mans kungs. Visi kopā, Jēzu! Jēzu! Tevi mīlu es, Jēzu, mani mīli tu, Jēzu, tevi Pacel savu balsu, vienkārši runā ar to kungu. Savos vārdos vienkārši izteiksim to mīlestības valodu viņam. Halleluja, Dievs. Varbūt tev nav daudz vārdu, bet vienalga viss, kas tev ir uz sirds, to vienkārši šajā brīdī kaut klusu vai skaļu vienkārši pasakies viņam. Pasaki viņam to. Es redzēju vētru, bet tas kungs nebija vētrā. Es redzēju zemstrīci, bet tas kungs nebija zemstrīcē. Es redzēju uguni, bet tas kungs nebija ugunī. Tad es dzirdēju klusu lēnu balsu. Halleluja. Lai nāk tavs miers, Tēvs. Svētais Gars, lūdzu, nāc mierin mūsu sirds, lai mēs tās varam mierā pacelt pret Tevi, Dievs. Mēs mierīgi varam pielūgt mūsu kungu, mūsu glābēju, ar vienkāršiem vārdiem. Tevi mīlu es, kungs, Jēzus, un es zinu, ka Tu mani mīli, Dievs. Jo es Tev nekad nevarētu mīlēt, ja Tu nebūtu man pirmais mīlējis. Slāv Tev, Dievs. Thank you. Es lūdzu par to cilvēku, kas tev blakus. Vienkārši lūdzu par viņu. Šajā brīdī lūksim viens par otru. Draudze ir vairāk apslimuši, ja? Tu pienāci skaidri, ka viņas meita Vineta apslimus, tur Roškalna ģimene apslimus. Varbūt jūs vēl kādu zinat, noteikti kādu zinat, savu tūnieku, radinieku, mīļo. Vienkārši vienosimies visu lūkšanā, ja? Lai Dievs dziedina, lai slimība atkāpjas. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par Vinetu, paldies Tev par Roškalna ģimeni, paldies Tev par ikvienu katru, kurš ir apslims mūsu draudzē. Tu redzi mūsu sirdīs, mūsu tos mīļos, arī kādu apslimuši. Jēzus Kristus vārnajā vārdā mēs pavēlam, lai kāda slimība būtu, tām atkāpties no šiem namiem, no šiem cilvēkiem. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu mums esi devis iespēju lūgt. Paldies Tev, varenais Dievs, kad mēs lūdzam, tad Tu rīkojies un Tu rīkojies vareni. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka šiem cilvēkiem jau tagad jau paliek labāk. Paldies Tev, mīļais Dievs. Mēs lūdzam, ka Tu dziedini vienalga, lai kāds arī kaits būtu liels, mazs, vienkārši sarežģīts. Mums vienalga, ja ir kāds, kur mok slimība, šinī brīdī mēs pavēlam šai slimībai atkāpties Jēzus Kristus vārnajā vārdā. Un lai visi, pilnīgi visi Tavu bērni ir pilnīgi veseli, pilnīgi dziedināti. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Jēzus Kristus vārnajā vārdā. Āmen. Un tagad lūksim par bērniem, jo viņiem jāiet uz svētdienas skolu. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par ikvienu katru bērnu, ko Tu esi devis mums. Mēs lūdzam, ka Tu viņu sargā. Mēs lūdzam, ka Tu svētī šo svētdienas skolu, kas šodien notiks. Mēs lūdzam, ka viņiem ir labs laiks, interesants laiks, aizraujošs laiks. Un mēs lūdzam, ka viņi šodien dzird par Tevi, un ka tas paliek viņu sirdīs. Mīļais debes Tēvs, tāpat kā mēs, palīdz arī viņiem, kad viņi dzird, ka tas vārds paliek viņu sirdīs, un ka viņi ir ne tikai vārda dzirdētāji, bet arī darītāji, mīļais Dievs. Paldies Tev, kungs, lūdzu sargā mūsu bērns, lūdzu svētī šo skolotāju, kas vadīs svētdienas skolu, palīdz viņiem. Paldies Tev, mīļais kungs. Āmen. Tā. Slavu Dievam, amen. Dievs ir labs. Amen. Atveriet Bībeles Mateja evaņģēlijas 12. Nodaļa, 38. pāns. Šodien es runāšu par tēmu vienīgā zīme. Vienīgā zīme. Debes Tēvs, lūdzu svētīšu šo vārdu, Dievs. Slūdzkums, kad viss liekas tik paņemts nost, Tēvs, sargā man muti. Neteik neko liek, Tēvs, un dalīties tikai ar to, ko Tu man esi devis. Paldies, ka to Tu man devi, un Dievs, un ka tas ir atnācis priekš mums, es ticu šajā laikā. Paldies Tev, kungs, lūdzu, tiešām dar dzīvi to vārdu mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs. Kungs, lai mēs to arī redzētu, piepildāmies mūsu dzīvēs, Tēvs. Un paldies Tev, kungs, svētī šo laiku, Dievs. Arī svētī klausītājs un runātājs, Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Vienīgā zīme. Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa, 38. pāns. Tad daži no raksta mācītājiem farizējiem atbildēja un uz to sacīja: mācītāji, mēs no tevis gribam kādu zīmi redzēt. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja: ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes, un ja nekāda cita zīme netiks dota kā vien praviešu Jonas zīme. Jo kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija lielās zīves vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī. Ninivieši celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās, jo tie Jona un sludinot no grēkiem atgriezās, un redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. Ķēniņiem no dienvidiem celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās, jo tā nāca no pasaules galda dzirdēt Salamana gudrību, un redzi, šeit ir vairāk nekā Salamans. Mateja evaņģēlija 16. Nodaļa, 1. Panta. Atnāca pie viņa farizeju un saduķeju un kārdinādam prasīja, lai viņš tiem rādot kādu zīmi no debesīm. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kad vakars metas jūs sakāt, būs labs laiks, jo debesis ir sarkana. Un rīta agrumā šodien būs negaiss, jo debesis ir sarkana un apmākusies. Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast. Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes, bet viņai nekāda cita netiks dota kā vien praviešu Jonas zīme. Un viņš tos atstāja un aizgāja. Marka evaņģēlija 8. Nodaļa. Atturiet. Marka 8. 11. Pants. Tas pats notikums tikai citā evaņģēlijā, no cita autora. Un farizēji uzstājās un sāka ar viņu sarunāties un prasīja no viņa kādu zīmi no debesīm viņu kārdinādam. Viņš nopūtās savā garā un sacīja, ko šī cilts meklē zīmes. Patiesi es jums saku, šajā ciltī nekāda zīme netaps dota. Un viņš tos atlaica kā pat kā laivām pārcēlās uz otru malu. Un vēl Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļa, 16. Pants. Lūkas 11, 16. Bet citi viņu kārdinādam prasīja no viņa zīmi no debesīm, bet viņš nopratis viņu domas, sacīja, ik vien valsts, kas savā iekšēnē sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jūs sakat, ka es ļaunos garus izdzenu ar Belcebulu, bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Belcebulu, caur ko tad jūs bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dievu pirks, tad jau Dievu valstī pa jums ir atnākusi. Kas stiprais abruņojas sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkais. Tā. 29. Pašā nodaļa no 29. Līdz 30. Pantam. Un kad ļaudzi sapulcēja, tad viņš iesāk runāt, šī cilts ir samaitā cilts. Viņa meklē zīmi, bet cita zīme kā Jonas zīme tai netaps dot. Jo kā Jona bija par zīmi niniviešiem, tā arī cilvēka dēls būs par zīmi šai ciltī. Amen. Neviena cita zīme netiks dot. Kad man bija kaut kādi, es nezinu, 16 gadi, es gāju pa ielu un es biju dzirdējis, ka cilvēki man stāsta evaņģēlī, nu, sludinu un stāsta par Dievu. Un es teicu, ok, Dievs, ja tu esi, un tā bija tums un bija iela apgaismojums, es teicu, Dievs, ja tu tiešām esi, parādi man, ka tu esi, izslēdz trīsreiz gaismas, vai vismaz vienreiz izslēdz. Tagad visu ielu. Uzmanīgi, kas notika? Nekas. Es secināju, nav Dievs, značit. Ja viņš nevar pat lampu izslēgt. Nu tā. Līdzīgi domā ļoti daudz cilvēku. Viņi saka, Dievam parādi man zīmi, un es tev ticēšu. Parādi man kaut ko, un es tev ticēšu. Ļoti daudz arī Dieva bērni meklē un grib redzēt kādu zīmi. Zīme, tas ir tātad kaut kādu pierādījumu, ka tas esi tu, Dievs. Bet ko Jēzus atbild? Neviena zīme netiks dot, kā praviešu Jonas zīme. Jums tiks dot viena zīme, tā ir labā ziņa. Viņš tā saka, neko es jums nedošu. Viņš dod vienu zīmi. Viņš saka, tikai viena tiks dota. praviešu Jona zīme. Un viņš min iemeslu. Viņš saka, ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīme. Wow. No tā varētu izsacināt, ka ja tu meklē zīmi, tad iespējams, ka tu esi ļauns un laulības pārkāpējs. Nu, no tā to var pateikt, ne? Tad ja es pasaku, viņš pasaka fantastisku lietu, viņš saka ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmi. Kā parasti, Jēzus ir mūsu brīnišķīgais ārsts, visas cilvēces cerība. Un ārstam, lai pacients saprast, kas ir jādara, ir vajadzīga diagnoze. Ne? Vajadzīgi pateikt, kas tad ir tas vaina, tad saprast, kas ir jādara. Labi, ka nav tāda, piemēram, ārsts, ka neizrakst mums, teiksim, recepti, ka nav vienkārši visas zāles, ņemiet pēc kārtas, iet aptiekam. Man lūdzu visu to plaukt. Un gan jau kādu palīdzēs no viņa. Vajadzīgi diagnoze. Un ja es pasaku ļauna un pārlības pārkāpēja cilts, kas uzdod šo jautājumu viņiem, iedod mums zīmi? Piefiksējāt? Kurš zina? Pasakiet. Kuri bija tie cilvēki, kas pienās pie Jēzus un teica, dod mums zīmi? Farizēji un sadaķēji. Viņš nosauca ļauna. Interesanti, ka šis vārds oriģinālā valodā nozīmē vairākas lietas. Protams, pats pēc sevas būtības ļaunuma, bet ar to pašu vārdu izsaka arī slimība pēc dabas slikts. Ja tad jau no pašas saknes jau slikts, akals un slims. Vēl ar to vārdu pasaka, ar to pašu vārdu saka arī lieto, nu, ebreju, nu, grieķu valdā lieto to pašu vārdu, kurš saka, kad ir noslogots un nospiests ar visādām nastām. Vēl viens tāds vārds ir ar visādiem traucējumiem un ar īpaši sirds dziļu neapmierinātību par visu. Un ar grūtumiem un rūgtumiem nospiest. Tas pats vārds to pašu nozīmē. Vienliet par tiem ebrejiem grieķu valodām, tas nenozīmē, ka, nu, vienkārši tas nozīmē, tam vārdam ir daudz dažādas nozīmes. Ja, teiksim, tas varētu iekļaut to. Tas nenozīmē, ka mums ir nepareizi iztulkots. Ļauna un laulības pārkāpēja. Bet ar ļaunu to vārdu var pateikt arī visas šīs lietas. Laulības pārkāpēja ir visā citā valodā arī izteica neusticams. Nevar uzticēties un nedrīkst paļauties. Laulības pārkāpējs. Visā visumā vienkārši neusticams. Vienalga, ko tu dos, viņš būs neusticams. Iedod man zīmi, liekas, nu, Dievs iedos zīmi, bet viņš paliks neusticams. Viņš pašā būtnē ir neusticams. Ja es saku ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē pēc zīmes. Un uz ko viņš runāja? Uz kādiem cilvēkiem mēs jau prasījām, tas bija tā laika reliģiskie līderi. Tas bija mūsu sabiedrībā mācītājs, ja? Vai visi, tas ir svētais tēvs. Uz tiem, ja es pasaku, jūs ļauna, nospiest ar visādām nastām, no sirds neapmierināti, sarūktināti, pašā dabā jūs visi esat ļauni. Viņš uz viņiem pasaka šitos vārdus. Tauta tos redzēja kā varen garīgus, bet ja es redzēju viņu patiesos sirdi. Pilna rūgtumu, neapmierināt visādu smagumu, ļaunumu verdzībām. Un kas tam visam sakne? Grēks. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, 34. pants. Saka tā. Ja es viņiem atbildēju paties, paties, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka verks. Kas ir cilvēku paverdzinātais? Kas ir lielākais diktators mūsu cilvēces dzīvēs? Kas ir lielākais vērkturs visas cilvēces dzīvēs? Tas ir grēks. Grēks. Sātens kārdina. Un iepazīstoties nedaudz dziļāk šajā skatā, kad ļauna laulības pārkāpēja cilts meklēšana, mēs ieskatāmies, kad Jēzus pasaka pareizos vārdus, jo viņš saka, neviena cita zīme netiks dota kā viena pravieša Jona zīme. Uzreiz paliek skaidrs, jo Jēzus mūs redz. Viņš ir perfekts ārsts, viņš redz pilnīgi visu. Tieši tā, kā tas ir. Un cilvēks, iedomājoties, cilvēks slims būdams prasa zīmi. Viņš, ko redz tie farizēji, viņi pienāk, viņi domā, ka viņiem ir viss kārtībā, ka viņi ir svēti, ka viņi ir Dievam vienkārši Dieva tauta, ka viss viņiem ir pilnīgi kārtībā. Bet Jēzus no otras puses skatās uz viņiem, jūs esat absolūti bezcerīgi slimi. Jūs gribat, lai kaut ko es jums no debesīm iedod, un es tā pārfrāzēju. Jums netiks nekas cits dots kā viena zīme. Pravieša Jona zīme. Mēs to vēlāk redzēsim, kas tas ir. Parādi man kaut ko, Dievs, lai es tev ticētu. Izslēdz lampu vai izdar man šito vai izdar to. Parādi kaut kādu zīmi. Parādi man kaut ko, lai es tev varu ticēt. Dievs atbild, nekas cits tev netiks rādīts kā pravieša Jona zīme. Es saraucās pieri. Dievs man nedzird. Aiziet prom, atmet ar roku. Viņš neizsniedz lampu. Bet labā ziņa ir, ka viņš neatteica, nebija tā, ka viņš pateica neko. Viņš pateica kaut ko. Viņš pateica Jona zīmi. Un cik nepareizi mums ir tā domāt, kad mēs, ja mēs neseņem savu, vai kāds cilvēks, kas neseņem savu, vai neseņem to kaut kādu zīmi no Dieva, kaut ko, Dievs ir redzēt. Cik nepareizi domāt, ka Dievs ir tādā veidā mūsu atstums, vai viņš nedzird. Viņš ir atbildējis ar praviešu Jonas zīmi. Lukas evaņģēlija 11. nodaļā bija teikts, ko mēs lasījām 30. pantā, kā Jona bija zīme Niniviešiem, tā cilvēka dēls būs zīme šai paudzē. Un tas vārds paudze, ziniet, ko nozīmē? Tas nebija, viņš neteica par farizējiem. Farizēja paudzē, farizēja klanam, ja? Viņš reāli runāja par mums visiem. Par mums visiem. Paudze, tas ir visa cilvēka kopība. Viņš runā uz tiem, tātad paudze, par ko viņš runā, tie, kur ir apspiesti, no sirds neapmienāt grēku vērgi, nospiesti, ja es uz tiem runā. Kā cilvēki, kā Jona bija Niniviešam, tais būs šai paudzē par zīmi. Wow. Dievs ir atbildējis. Pasaka kādam, kas tev blaksēš, Dievs ir atbildējis uz tavu lūkšanu. Ir. Ir. Un tad paskatīsimies, kas ir Jona. Jonas grāmata atveriet. Kurš viņu ir ātri atrast? Kur nodeļ pirmo? Sāksim ar pirmo. Pacel roki, tu nekad neesi lasījis Jonas grāmatu. Nebaidies, nekaunies. Nav daudz, bet jūs gribat, lai mēs nolasam visu šīs divas, trīs nodeļas? Viņš nav daudz. Tie, kas nekad nelasīja, to dēļ nolasīsim, labi? Četras nodaļas ir kopumā, es lasīšu šajā brīdī trīs, jo ceturtā ir par Jona. Arī mīļa nodaļa viņa ir par Jonu, bet tur viņš pukojās ar Dievu un dusmojās, un Dievs ar viņu runā. Un tāda tēvs bērns nodaļa. Bet pirmās trīs. Tad izlasīsim vispirms pirmo nodaļu. Tā kunga vārds nāca pār Jonu, Amitai dēlu, celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi, norāja to un paziņotāja, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Tarsišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāizved uz Tarsišu projām no tā kunga acīm. Tad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam, drīz sacēlās vētra, un visiem likās, ka kuģis grims, kuģa ļaudis pārņēma lielas izbailes. Un viņa kliedza piesauktam katrs savu dievu un sameta visu, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglot kravas svaru. Jona bija nokāpis apakšējās dziļākās kuģa telpās tur nolicies un gulēja dziļā miegā. Kad pie viņa piegāja kuģa kapteinis un sacīja, kā tu vari tik cieši gulēt? Celies un piesauc savu dievu. Varbūt šis dievs atcerēsies mūs, lai mēs neēzējam bojā. Un kuģa ļaudis teica citus, sanāciet, metīsim kauliņus, lai izzinātu, kuru dēļ mums klājas tik ļauni. Kauliņus metot, viņa vaina krita uz jonu. Tad viņa teica viņam, saki mums, kāpēc mums ir uzbrukusi šī nelaime? Kāda ir tava nodarbošanās un no kurienes tu nāc? Kādas tu zemes un tautas? Tad viņš tiem atbildēja, es esmu ebrejs un bīstos to kungu un debesu dievu, kas radīs jūru un sauzem. Tad no jauna kuģa ļaudis ārkārtīgi izbijās un jautāja viņam, kādēļ tu to tā izdarīji? Viņi zināja, ka Jona bēg no tā kunga, jo viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, lai jūra nomierinātos, jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Viņš atbildēja viņiem tā, ņemiet mani un iemetiet jūrā, tad tā kļūs rāma. Es zinu, ka manas vainas dēļ pār jums sacēlusies šī lielā vētra. Tad kuģa ļaudis visiem spēkiem airēdam centās pagriezt kuģi tā, lai viņi drīzāk sasniegtu krastu, bet tas viņiem neizdevās, jo jūra bija sacēlusies un bangoja vētrā pār viņu galvām. Tad viņi piesauca to kungu un sacīja, ak, kungs, nepazudin mūsu šā cilvēku dvēseles dēļ, nepiekskaiti mums par grēku viņa nenoziedzīgās asins. Jo tu, kungs, rīkojas tā, kā tu atzini par pareizi. Tad viņi satvēra jaunu iemet jūrā, vētas trakošana mitējās un drīz jūra norima pavisam. Bet kuģa ļaudis pārņēma lielas bailes tā kungu priekšā, viņi nestam kungam kaimos upurus un deva viņam solījumus. Uzreiz pirmajā nodaļā, pirmā pantā, pa pravietu Jonu apstīsimies. Tātad ir šīs trīs nodaļas var sadalīt, pirmās divas nodaļas var sadalīt atkrišanu un atgriešanās divās pamat tēmās. Pirmās divas nodaļas – atkrišana un atgriešanās. Pirmais, kas notiek, mēs lasam pirmajā pantā, tā kunga vārds nāca par Jonu Amitai dēlu. Dievs ienāk Jonas dzīvē un runā konkrētas lietas. Kongresa lietas, kas viņam jāiet, viņam jābrauc uz Nīniju, pasludināt nīniviešiem, ka viņu posts ir tūmā, ka grēka mērs ir pilns, ka nāk tiesas diena. To viņam liek Dievs darīt, ko Jona dar. Jona bēg no Dieva. Iekāp kuģī, čeiziet uz Jafai, pēc tam uz Tarsišu, viņš gribēja. Viņš gribēja bēgt, un viņš iekāp kuģi, viņš samaksā lielu naudu. Tajā laikā ar kuģi braukt bija ļoti liela nauda jāmaksā. Viņš samaksā lielu naudu par to, lai viņš tiktu aizvests prom no Dieva. Cik daudz cilvēku bēg no Dieva? Tiekoties ar cilvēkiem visās vietās, kur es bijis, es vienu lietu esmu novērojis. Es personīgi neesmu nevienu cilvēku saticis, kurš pasaka, ka tu vieminies par Jēzu, viņš šeit, es nezinu, kas tas tāds ir personīgi. Tas runā par to, ka Dievs uz cilvēkiem runā pats. Visādos veidos Dievs runā, Dievu radība jau runā. Tas, ko Dievs ir darījis, viņa darbi liecina par viņu. Bet pamatā cilvēki bēg no Dieva savās sirdīs. Un cik daudz ir tādi cilvēki, kas bēg no Dieva. Un iespējams šeit pats sēž cilvēki, kur bēg no Dieva. Un interesanti, ka bēgot, ir cik daudz cilvēku bēgot, pat maksā lielu naudu par to. Alkohols, cigaretes, narkotikas, azartspēles, viss pārējais. Vienkārši maksā vēl naudu par to, lai aizbēg no Dieva. Visu savu dzīvi atdod par to. Ļoti daudz cilvēku tādi ir. Kas notiek? Ceļās vētra, viņš iekāp kuģī, viņš brauc, mēs lasījām. Un ceļās vētra. Milzīga vētra. Un pilnīgi visiem uz kuģiem ir bail. Un interesanti, ka viņi visi sāk piesaukt savu Dievu. Uz to, uz ko viņi bija cerējuši, uz ko viņi bija paļaujušies, viņi sāk piesaukt viņu un nekas nemainās. Tā tas, diemžēl, ir. Ja mēs neliekam savu cerību uz dzīvo vienīgo Dievu, tad mēs nonākot vētrā, mēs varēsim saukt, cik gribam uz to, ko mēs paļaujamies. Vienalga, tas ir kāds ģimenes loceklis, vai mūsu finansiālais stāvoklis, vai mūsu veselība, vienalga, uz ko mēs esam likuši paļāvību, cerību, tas viss vienkārši pazūd. Un mēs paliekam vienkārši, ko lai nu dara? Bet Jona guļ. Mēs lasam, viņš vienkārši guļ. Tā vētra notiek, viss viņš vienkārši guļ. Bēgšana no Dieva, kad mēs grēkā dzīvojam, kad mēs bēgam no Dieva, no viņa mēs bēgam, tā ienes mūsu dzīvēs garīga aklība. Mēs vienkārši nesaprotam, kurā vietā, kādā situācijā mēs esam akli. To dara grēks, padara mūsu kapitāli aklus un absolūti mēs neizprotam un cilvēki neizprot situācijas nopietnību. Viņš guļ, viņš neapzinās, ka ir briesims te patās. Grēks mums padara garīgi akls. Un nākošais, kas notiek šie vīri pienāk, viņš tas kapteins pienāk pie Jonas, viņš saka, tu guli? Piecelēs un sauc tu savu Dievu, varbūt viņš atbildēs. Ja mēs esam saukuši un viņš neatbild, nu var redzēt to, ka viņš nav atbildējis un vētra vēl joprojām notiek, viņš saka, sauc tu uz Dievu. Un tad viņi tur, Jona, protams, nezinu, vai viņš vispār sauc uz Dievu, bet viņi saka, davai metam kauliņus, nu tur kaut kāds, nezinu, kas tas tieši nozīmē, viņi mēģina saprast, kurš tas ir, lai norāda, kurš tas ir no mums visiem, uz ko tas viss krīt. Krīt, protams, uz Jonu. Šeit ir Dieva cilvēks, kurš bēg no Dieva, un viņa dēļ citi cilvēki cieš. Tavu dzīvi nav tāpat vien. Jo redzi, viņš saka, viņš nu, prasa viņam, kas tas tāds ir, ko mums darīt. Un Jona pasaka, iemetiet mani jūrā, un tad jūra norimsies. Ļoti daudz cilvēki ir tādi, kur ir kā galvenie iemesli, kāpēc ģimenēs ir vētra. Man pat gribētos teikt vīri, es un vīri, kas mēs esam ģimenēs, galvas. Vai tā vētra, kas ir mūsu ģimenēs, gadījumā nav mūsu vaina? Vai mēs savās sirdīs nebēgam no Dievu kaut kādās jomās? Vai mēs kaut ko neslēpjam? Ģimenēs ir ģimenes, kur tiek sievas sists un bērni pazemoti. Un ir vīrs, kurš bēg no Dieva, dzīvo grēkā. Un viņš ir galvenais iemesls ģimenes vētrai. Galvenais iemesls. Šī bija atkrišana, sākās atgriešanās. Un kas notiek? Pirmā atgriešanās zīme ir daudz uzskat, kad Jonas atgriešanās ir tad, kad viņš ir tajā zivus vēderā mēs lasīsim. Bet viņa atgriešanās dzīve sākās šeit. Un tā ir pirmajā nodaļā 12. Pantā. Viņš atbildē viņiem tā, ņemiet mani un iemetiet jūrā. Tad tā kļūst rāma. Es zinu, ka manas vainas dēļ pār jums sacēlsies šī lielā vētra. Ja mēs esam Jonas, vai ja ir kāds dzīves lietā, ko, mūsu dzīves kaut kāds fērs, ko mēs bēgam no Dieva, mēs izvairamies no viņa. Tad pirmais, ko mums vajag darīt, ir atzīties Dievam. No visiem, uz visiem tiem, kur mēs rādam pirkstu un rādam pa iemeslu, tas ir vainīgs vai tas ir vainīgs vai tas ir vainīgs, ka mēs beidzot pagriežam to pirkstu un pasakam, vai tik neesmu es galvenais vaininieks šajā visā. Un tas nav ar tādu, ka mēs sevi sitam nos, bet mēs Dievu priekšā nostājamies un pasakam, Dievs, manas dzīves, manas ģimenes vētrā, vai es gadījumā neesmu tas vainīgais, uzdrīkstēties, atzīties. Jā, jūs, visi kuņnieki, tā ir mana vaina, jūs esat šajā situācijā manis dēļ, tāpēc es esmu gatavs atdot savu dzīvi, un labot šo situāciju, tāpēc metiet mani jūrā, un viņi norims. Tas ir diezgan drosmīgs solis, un tā ir drosmīga grēka nožēla, ko Jona šeit parāda mums. Drosmīga grēka nožēla. Viņš šeit mani metiet jūrā. Iedomājieties, iztēlties, viļņi gāžās, vējš pūš, tumš, neko neredz, viļņi vienkārši, un tu tur kaut kādā drošībā, varbūt es uz tā kuģa vēl, ja, un tev izmest jūrā, kurš gribētu tā teikt, jā, man metiet jūrā. Tā nav Hawaii, ja, tur smugs zils ūdens, un metiet man jūrā, es labprāt. Tā ir nopietna situācija, un tā ir tas, ko es iedrošinu, mums būtu drosmīgiem uz grēku nožēlu. Būt drosmīgiem nožēlot un nebaidīties. Otrajā nodaļā, bet tas kungs sūtīja lielu zivi aprīt Jonu, un Jona sabīja zivs vēderā 3 dienas un 3 naktis. Un Jona no zivs vēdera raidīja pie tā kungu savu dievu lūkšanu pēc palīdzības. Mēs tiksim jau līdz šim. Bet šī drosmīgā grēka nožēla. Pateikt, Dievs, pirmkārt tam atzīties. Dievs, atcerieties, 1. Jāņa 9. nodaļa. Pirmā nodaļa 9. pants saka, ja mēs atzīstamies Dievam savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns, viņš mūs šķīstī. Es runāju šeit konkrēti, ja ir kaut kas, ko tu slepus dari, kaut kas, ko neviens nezin, tu slēp. Un Jona nožēlo grēks, viņš saka, manis dēļ, viņš parāda, norāda uz sevi, mēs esam vainīgs, tā ir liela drosme vajadzīga. Pateikt, nu arī īstenībā, beidzot tā ir, man liekas, pazemības zīme, vienkārši pazemoties, teikt, ziniet, es vainīgs. Un viņš pēc tam saka, viņš šiek iemetiet man jūrā, un viņi iemet jūrā. Un ļoti daudz un ļoti bieži mēs izvairamies, un mēs negribam nožēlot vai atzīties kādās lietās savām sievām vai draudzē vai... Vai vienalga kādām cilvēkiem, varbūt kādu, mēs negribam atzīties, ka mēs baidamies, ka mūs iemetīs jūrā. Ko cilvēki par manīm domās? O, es vairs nevarēšu būt stabils, ja? Nu, teiksim, man tur varbūt neusticēsies vairāk vai kaut kā. Un viņi baidās, viņi, nu, jo tā ir vieta, kur nav pamata un kur tu esi pilnīgi totāli, pilnīgi absolūti atkarīgs no Dieva žēlstības un tikai Dieva žēlstības. Iznāk gaismā atzīties, pateikt, zini, tā man ir. Jo daudz to nedara, tāpēc, ka viņi baidās, ka viņi tiks iemest tajā jūrā. Vietā, kur mēs saprotam, ja Dievs, tu nenāc tagad šeit un man neizglābi, tā ar man ir viss. Un fantastiski šeit ir bilde, kad viņš tiek iemests jūrā, jūra momentāli norimst. Tad, kad tā aizīm, esiet iedrošināt grēka atzīšanās, vai ja mēs nesam Dievu priekšā tās lietas, ar ko mēs cīnamies, un mēs neļaujam nekādām lietām mums ietekmē, ja mēs nesam pie Dievu, tad miers ir tas, ko Dievs dod pretī. Miers ir tas, ko Dievs dod pretī. Tu meklē mieru, mēs visi meklējam mieru, Dievs ir tas, kas dod to mieru, un mēs redzam šeit miers iestājās visu cilvēku apkārtējo cilvēku dzīvēs, miers iestājās. Nedrīkst baidīties un nevajag baidīties. Neslēpsim lietas, ar ko mēs cīnamies. Nesīsim tās gaismā. Lai Jona stāsta viedrošiņi, kad jūrā, ja mēs atrodamies, ja mēs nonāksim dēļ patiesības, ja mēs nonākam tādā jūrā un dēļ atziņas, dēļ tā, ka mēs atzīstamies, mēs iznesam gaismā, mēs dzīvojam patiesībā un patiesība mūs dar brīvmēs, bet mēs dzīvojam tajā. Tad, ja mūs iemet jūrā, Dievs ir tur, mēs redzēsim to. Kas notiek, mēs lasījām otrajā nodaļā, bet tas kungs sūtīja lielu zīvi aprīt Jonu. Un Jona sabīja zivs vēdā 3 dienas un 3 naktis. Šeit ir tas, ko Jēzus teica. 3 dienas, 3 naktis. Un Jona bija savu grēku dēļ, savas grēku sekas pēdējā, no pēdējiem posmiem. Viņš nonāk zivs vēdā. Viņš iemest jūrā un zivu lielu zivs viņas apēk. Ir zinātnieki, kas ir teikuši muļķības, nav tik liela zivs, bet nu patās kaut kur bija atraduši, kad bija cilvēki iekšā, vairāk cilvēki zivs bija apēduši. Reāli cilvēks nostājās un vēl izstiep rokas un vēl netiek līdz galam. Nu, tur vienkārši kaut kāda liela valis vai kas vienalga. Un zivs apēdi viņu. Un kāds skatās, nu, vot tā. Un šitā ir Dievas sots Jonas dzīvē, jo zivs viņu apēdi. Bet tā nav Dieva soda zīme, tā ir Dieva fantastiskās žēlstības zīme. Jo Jona nonāk pašā jūras apakšā. Un, ziniet, tā simbolizē to vietu mūsu dzīvēs, ka mēs saprotam, nav neviens. Tad esat dzirdējuši tādu savas dzīves bedrē nonākt, līdz tās bedres apakšā, ja, nonākt. Ļoti daudziem cilvēkiem tur vajag nonākt, kur vairāk nevar grimt. Un to Dievs izdara viņa dzīve, viņš kontrolēti, jau dzīves vēdē, viņš nemirst tur iekšā, bet viņš tur ir, bet kontrolēti novelk Jonu un noved līdz zemē. Ja mēs atzīstamies, mēs nākam pie Dieva, Dievs lūdzu darbojas ar manu grēku, lūdzu cīni, lūdzu nāc manā dzīvē, lūdzu maini man, ko Dievs tev dar, viņš tev, viņa žēlstībā ved, līdz tai reālai patiesībai, es gribētu teikt. Kur viņš nosēdina, ar man tā ir bijis, nezinu, varbūt ar tevi nav bijis, bet ar man tā ir bijis, ka Dievs nosēžās tā, ka bez mazē uz maziņu galdiņu viņš un es, nu tā, pārfrāziet, viņš saka, Matīs, ar tevīm ir šitā un šitā un šitā. Bet es domāju, ka nav tik slikti. Viņš saka, nu, bet es vēl neesmu pabeidzis. Tev ir šitas, un tu esi lepns, un tu šitā, un kā tad tu šitā, un viņš saprot tā saruna, ka mēs nonākam acu uz acu ar patiesību ar sevi. Jonam nav neviens apkārt. Viņam nav neviens, viņš ir viens uz vienu. Bet ir Dievs ar viņu tajā apakšā. Un Dievs viņu kontrolēt novalk līdz tajai vietai. Daudzu kristiešu dzīvēs, es sadīstu manā dzīvē, tas nav varbūt viens moments, bet tas ir kaut kāds dzīves posms, kur tu vienkārši jūties kā jūras apakšā. Tu liekas, nu, tu pats zini, ka tu pats tur iekāps neesi, bet, nu, ka tu pats to situāciju neesi vai tās sajūtas, tu pats neuzvirmo, bet vienkārši tu jūties tā, tev... Jo tā patiesība nāk pār tevi, kad Dievs svētais gars runā uz tevi. Viņš ir klausies. Zini, tā tava rīcība nav pareiza, vai kā tu dzīvot, tā nevar dzīvot. Jo tik daudz cilvēku izvairās no tās patiesības redzēt sevi Dievu gaismā. Jo tas pamatīgi izsit pamatus mūsu lepnībai. Atzīties Dievam. Dievs, zini, jā. Jā, tā ir. Padošanās zīme ir Dievam, padoties Dievs. Tā ir. Zīves ir milzīgs Dieva žēlstības zīme. Milzīgi. Tā nav ļaunuma zīme, bet gan Dieva roka. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tos nožēlam, Dievs iesaistās mūsu dzīvēs. Un dažreiz tas varbūt kā Jonam bija zīves paskatā. Kontrolēta vadība līdz patiesības atzīšanai. Labākais, ko tu vari dzirdēt par sevi, ir patiesība par tevi. Ja tas teiciens, lai ko jūs domājat par mani, lai ko jūs zināt par mani, tas nav tik slikai patiesībā. Dievs zina visu patiesību par mums, amen. Atcerieties, šitas ir viss par to, kā Jēzus teica, ka neviena cita zīme netiks dot, ja? Kā tikai pravieša Jona zīme. Un trīs dienas un trīs naktas grēka dēļ, sava grēka dēļ, Jona ir jūras zīves vēderā. Un viņš sāk lūgt. Atgriešanās nākošais etaps un posms ir lūgšana. Tā ir runāšana ar Dievu. Vēršanās pie Dievu. Un es šeit runāju ne tikai par atgriešanos vispārēji no grēkiem, no visiem grēkiem, ko tu dzīvēsi, runāju vispār mūsu dzīvēs. Ja mēs kaut kur esam aizšauši greizi un kaut kāds kilometrs nobraukuši šķērsām, ja, tad atgriešanās ir tā pati. Atzīt, novelt vainu uz sevī, ja, nu nevis novelt, bet vienkārši teikt, kā ir, jā, mans dēļ. Es biju vainīgs, nevis sieva vai vienalga, kurš darba devējs vai politika vai ministrs kabinets vai prezidents vai... Valsts ieņēma dienests vai mana vaina tā ir. Un tad nākošā lieta, kas ir bez kuras nedrīkst, ir bez lūkšanas. Un Jona lūdz no otrās nodaļas, otrā panta līdz desmitam pantam. Un Jona no zīves vēdera raidīja pie tā kunga savu dievu lūkšanu pēc palīdzības un sacīja, ieklausīsimies šajos vārdos, ko kā Jona lūdz. Es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš atbildēja man. Wow. Kā es varu zināt, ka jo Dievs bija ar Jonu tajā zivs vēderā? Šitien te rakstīts. Es piesaucu, viņš atbildēja. Es kliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu. Tu iemeti mani dzelmē pašā jūras vidū, kur man no visām pusēm apņēma straumes, visas tevi sūtītās bangas un viļņu kalni vēlās man pāri, tā, ka man šķita, es esmu atstumts no tava acu skatu, man nekad vairs neredzēt tavu svēto namu. Līdz pašiem manas dzīvības dziļumiem man bija apklājuši ūdeņi, visapkārt man bija ietvēruši dziļumi, niedris bija apjušās ap manu galvu, es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem un izglābs to no pazušanas, ar kungs mans dievs. Un kad mana dvēsele bija pagurus baiļu mazdūšībā, es atcerējos tevi, ja kungs, un mana lūkšana nonāca pie tevis tavā svētajā namā. Tie, kas turas pie nīcīgām viltus dievībām, zaudē savu žēlstības tiesu, bet ar pateicības prieku es nesīšu tev savus upurus, savus solījumu upurus, es tev pienesīšu. Glābšana ir pie tā kunga. Un tas kungs pavēlēja zivī, un viņa izspļauja Jonu malā. Kad mēs lūdzam ar Dievu, ka mēs vēršamies pie Dievu, redziet, ko Jona dar, viņš iziet pa posmiem, viņš uzrakst vispirms, viņš lūdz par to, kur viņš ir nonācis. Šik viss manis dēļ, es vienkārši nonācu, kur man likās, ka man ir viss, ka man ir cauri, un ka tu man esi atstums, un nekad vairs man neredzēt tevi un necerēt redzēt. Un tur es atcerējos par tevi. Un es sāku atcerēties tās lietas, un es atcerējos, vienkārši domāju par tevi tajā vietā. Tad, ja mēs, ja Dievs ir ievietas tādā posmā, varbūt, ka tu cīnies, un Dievs tev uzrunā patiesību, labākais ir tas, ka to viņi runā, un otra lieta, ka tu atceries viņu, un tu piemini viņu, un domā par viņu, par Dievu. Jo un ļoti labi saprot, ja mana paļāvība šajā brīdī būtu uz elkiem vai uz vilds Dieviem, mēs pazaudētu savu žēlastības tiesa, ar man būtu vispār cauri. Bet man pestīšana, mana pestīšana, mana cerība ir uz tevi. Bet ar pateicības prieku es nesīšu tavus upurus. Ja mēs atzīstamies savus grēkos, viņš atbrīvo, viņš piedod, viņš paceļ. Un nākošais ir ne tikai miers, bet arī prieks, kas nāk. Prieks, kas nāk. Pestīšana ir pie tā kunga. Jo redziet, ir rakstīts, ka ik viens, kas piesauc to kungu, tiks izglābts. Un tas ir attiecināms uz pilnīgi jebkurām situācijām tavā dzīvē. Pilnīgi jebkurā situācijā, veselība, finanses, vai laulība, vai ģimene, vai bērnu, jebkurām situācijām, skola, darbs, uz visu ir tas pats princips, piesauc to kungu, un tu tiks izglābts. Ja tu esi bedrē, tad atceries to kungu un sauc uz viņu. Ja kāds cits bedrē norāda, lai sauc uz to kungu, jo pestīšana ir pie tā kunga. Amen. Ja cilvēkam kādam tev pazīstamam grūti, vislabākais, ko tu var pateikt, ej pie Jēzus. Es liekas, varbūt lēti vai nu, bet tas ir vienīgais cilvēku reālais izeja un glābiņš. Un pēc šīs nožēles, pēc šīs lūkšanas, pēc šīs atziņas, kas ienāk Jonam, ka Dievs man ir piedevis un ka Dievs man dzird, viņš tiek izspļauts jūras krastā. Un uzmieniet, kur viņš tiek izspļauts? Tieši tur, no kurienes, kur viņam bija jābūt, no kurienes viņš aizbēg. Un ziniet, kas tas ir? Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams, un viņš mūs piedod, un ne tikai piedod, bet ir rakstīts, viņš mūs šķīstī. Tā ir pilnīgas atjaunošanas zīme. Pilnīgi atjaunot. Jona, es tev aicināju uz Ninivi, tu aizbēgi, tu nonāc tur, kur tu nonāc, es tev piedevu, un es tev atjaunoju tajā, kur es tev aicināju. Dzīvē pasaulē tā nenotiek, man liekas. ja kāds apzadz banku, vai viņiem dos par bankas apsargu strādāt darbu. Cik daudz cilvēkiem no cietuma, kas iznāk, cik daudz viņiem faktiski neiespējami darbu dabūt. Bet tāds nav Dievs. Dievs, kad piedod, viņš pilnīgi atjauno. Viņš atjauno, pār pāriem atjauno. Un šāds Jona iegāja Ninivē. Piedots, atjaunots, viņš iet Ninivē. Es nelasīšu trešo nodaļu, bet trešajā nodaļā rakstīts, ka Ninivas tauta atgriezās. Milzīga atmoda notika. Vienkārši pats ķēniņš pateica, izdeva pavēli. Viņš pateica, visa tauta, visi, lopi, zvēri, visiem nedrīkst ēst. Ejiet uz pelnu bedru un sēžat tur un nožālot savus grēks un atgriežaties no visām savām darbībām, ko jūs darat ļaunu un atmetat to visu un piesaucēt to kungu, kad Dievs varbūt mums par mums apžēlojās. Ja un Jona iegāja iekšā, viņš saka, 40 dienas un viss būs iznīcināts šeit. Ninivieši redzēja Jonu. Un Jēzus saka, kā Jona bija Niniviešiem, tā cilvēka dēls būs šai paudzē. Dievu godības attēls ienāca Ninivē. Tas ir tas pats, kas Ādams vai Ieva, kad viņiem Dievs deva brīnišķīgu vietu un apsolījumus, viņi sagrēkoja un atkrita. Tāpat arī Jonu, viņš aicina, Dievs viņu aicina, viņš aizbēg, salaiž visu grīstē, bet Dievs atjauno. Dievs ir otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un tā tālāk cerības Dievs. Un tādu redzēja Jonu cilvēki, tie cilvēki. Cits arī saka, ka dēļ tā, ka Jona bija zivs vēderā, ka Jona bija galīgi balts un bez matiem, jo tā skā bija noēdus viss. Un dēļ tā viņi atgriezās. Kriezots vienkārši, Bet kas bija Jonas sirdī, ka viņš nāca? Pestīšanas prieks, pateicības prieks, atziņa par Dievu kā pestītāju. Cilvēka dēls būs tā zīme. Trīs dienas un trīs naktas zem zemes. Jēzus bija aprakts un piekalts krustā mūsu grēka dēļ. Tavu manu grēku dēļ Jēzus mir pie krusta. Pats taisnis būdams, nevis savu grēku, bet mūsu grēku dēļ. Viņš tika aprakst trīs dienas un trīs naktas. Viņš augšām cēlās. Romiešiem 1.16 saka, es nekaunos Dieva evaņģēlija dēļ, Kristus evaņģēlija dēļ, jo tas ir Dieva spēks. Par pestīšanu ikvienam, kas tic. Ikvienam, kas tic. Dieva spēks parādās pestīšanā, atbrīvošanā, piepildījumā. Tā ir labā vēsts, tā ir tas ir Jēzus, kas ir glābējs. Viņš ir mūsu visu slimību dziedinātājs, atbrīvotājs no grēka. Jonas zīme bija Niniviešiem, Kristus ir mums. Un visiem tiem, kas ir apspiesti, kas ir no sirds neapmierināti, kas ir nospiest grēku verdzībā, Jēzus ir vienīgā zīme, ko Dievs ir devis. Vienīgā zīme, ko Dievs ir devis. Tu meklē zīmi. Tu meklē, lai lampa izslēdzās, un es sev runāju. Ja? Jēzus Krists pie krusta nomiris. Un augšām cēlies ir vienīgā zīme, ko Dievs deva man. Un man ar to absolūti pietika. Varētu tās lampas slēgties ārā iekšā, ko tas man mainīt, ja nebūtu pestīšana, ko Dievs dod. Un reāla brīvība, ko viņš dod. Reāla brīvība. Amen. Redziet, mums neviena cita zīme nav vajadzīga. Jo Jēzus Kristus un Jona, ko simbolizē, bija pilnīgas atjaunošanas zīme, žēlastības zīme, debesu bagātības zīme, patiesas mīlestības zīme, pieņemšanas zīme, glābšanas zīme, cerības zīme. Halleluja! Jēzus. Tikai viņš ir šīs paudzes vienīgā cerība. Tikai Jēzus. Amen. Un noslēdzot, es uzdevu jautājumu, un es uzdodu jautājumu, Ja Niniviešiem bija Jona, un šai paaudzei, kas ir ļauna un laulības pārkāpē, cilts. Tad arī visiem mums, visai tai pasaulē, kas ārā. Viņš ir Jēzus, tad es uzdodu jautājumu, kā šī zīme var tik parādīt kuldīgai? Jēzu, kas ir kuldīgai un kuldīgs novadam zīme? Tas ir Jēzus. Amen. Bet ziniet, kā Jēzus parāda savu zīmi? Un šeit ir nedaudz atpakaļējošs efekts. Kuldīgi prasa. Dievs, parāda mums zīmi, lai mēs tev ticētu. Dievs saka, reku Silards. Neku Dina, Dainis, Laimons, Mārcis, Filips. Tava liecība par tavu brīvību ir zīme, ko Jēzus parāda viņa varenību šai pilsētai. Tu un es. Mēs esam cerība. Kristus mūsos ir tā cerība, bet mūsu liecība, mūsu stāsts, mūsu dzīves ir šai pilsētai kā fantastiska zīme, ka Dievs ir dzīves, ka viņš piedod, ka viņš atjauno, ka viņš dod cerību. Amen. Un es nevaru nepieminēt šeit. Ja godīgi, man ir viena alga, Es negribu redzēt šeit zelta putekļus, eņģeļas pārnus, dimantus. Man no tā neko nevajag. Man. Vienīgi kā šīs dzīves, jūs un vēl vairāk dzīves, kuras piedzīvo Jēzus Kristu. Tik daudz cilvēks skrien pa pasauli, maksā lielu naudu, meklē zīmes. Zelta putekļu veidā vai kaut kādu spalvu veidā vai domā, nu tāpēc, ka daudz saka, ka tā ir tā lielā Dieva godība. Ziniet, vislielākā Dieva godība ir pie piedošanas un pie atjaunošanas. Ja es saku, neviena cita zīme netiks dot kā viena. Jēzus Kristus, kurš ir mūsu visu cerība. Amen. Lai dzīve, lai dvēseles atgrieztos, lai cilvēki atgrieztos un pēc iespējas vairāk. Mums tik daudz cilvēku te vēl trūkst. Tukšs vietas, taču varētu viņi visi nākt, te slavēt Dievu. Bet mēs varam ticēt un lūgt par to, amen. Jo, un pie tā ne tikai lūgt un ticēt, bet arī stāstīt. Jo tu teici izsmiec, tevi pārprot vai uzreiz tevi vienkārši sāk vērot, ja? Ja visādi mēģini, tad nu šī tā jau netristīgs nedarīt. Tev ir tagad, tagad tāds zem lupas, bet ziniet, tas atmaksājās. Jo viena lieta, ko mums nevajag pasaulīgiem pierādīt, ka mēs esam baigie svētie. es sapratu vienu lietu, ka atvainoties un lūk piedošanu un atzīt vainu ir tas, ko pasauli negaida. Un viņi ir šokā, ka tu pie viņiem pieeji un atvainojies. Zin, piedod, es uz tevīm sabļāvu, vai nevis ieņem pozīciju, es esmu Dieva vērtie pagāni. Tāpat viņi visi iet uz pazūšanu, es esmu dzīvais Dieva bērns, dzīvā Dieva bērns, un man nekas nekaiš, un lai jau viņi tur sēž savā sulā. Bet atvainoties, un tas viņa sirds tāpat maina. Nevis, ka mēs parādām pasaulīgiem, jā, mēs esam visi perfekts, es esmu tas, kas gudrais, un tu tur, tā kā tev nav Dievs, tad tu neko nesaproti vispār. Nē, ka mēs stāstam cilvēkiem un mēs liecinām, mēs zini, meklē tos brīžus, ir tie momenti, ka mēs varam teikt, Dievs, es pa tevi varu aizlūpa tavu situāciju, piemēram, kāds tur slims vai viņam traks situācija, es varu pa tevi aizlūpa. Tas ir labākais, ko tu var darīt, liecināt, stāstīt, teikt par šo, par to zīmi, par Jēzus Kristu, kurš ir augšām cēlies, kurš ir arī cerība viņam. Un ikvienam cilvēkam, kas piesauc, un teikt, piesauc to kungu, piesauc viņu, piesauc. Jo tu piesauc, ieslēdzās viens Dieva likums, viena Dieva darbība uzreiz. Viņš vienkārši atbild uz to, ko viņš pats ir teicis, kas piesauc, viņš glābi. Ja tas nenotiek varbūt uzreiz, tas cirreiz notiek uzreiz, jo tas nenotiek vienkārši uzreiz, bet tas notiks. Kā viņš teica, sakam cilvēkam atgriežaties, piesaucat dzīvo Dievu. Vienīgā zīme, pestīšanas cerības, atjaunošanas zīme. Jēzus Kristus. Lūksim. Spēc, ka mēs varam piecelties. Slāv Tev, Dievs, slāv Tev, Jēzus. Es gribētu uzrunāt vīrus. Īpaši, kas esam precēti vīri. Ja tavā ģimenē ir vētra, kādā situācijā, vai tu būsi pieteikoši drosmīgs, lai uzdot tādu jautājumu? Vai es gadījumā neesmu iemesls tam? Tu dzirdēji to, ka tev nav no kā baidīties. Drīzāk baidies no tā, palikt tajā visā, nenožēlot. Drīzāk no tā baidies, bet atzīties un iznest to gaismā. Atzīt savu vainu. Jā, varbūt tu tiks iemests jūrā, bet Dievs caur Jonu, lai parāda tev to, ka viņš ir žēlstības Dievs. Un ka viņš nožēlo, viņš atdod, viņš vienalga, ko cilvēki domā par tev, lai domā. Pats svarīgākais ir, ko Dievs par tevīm domā. Malas grib uzzināt visu pārējos, ka vai tu bēdz no Dieva, vai ir kāds grēks, kas, ko Dievs tev saka, un tu izvairies, nē, tu nelaid klāt nevienu patiesību tai sfērai. Vai ir kāda lieta, kas ir tev jāatstāv vienkārši un jānožēlo. Atceries, ka nožēlošanas pirmais solis ir nosēsties ar Dievu viens uz vienu. Atrod klusu brīdi, izslēdz visu mūziku ārā, visu televīziju, internetu, visu izslēdz telefonu. Atrod stundu vienalga, nosēdies kādā vienkāršā brīdī un nosēdies un iztēlies tā, kā, nezinu, noliec kaut kādu bildu sev priekšā kaut vai. Iztēlies Dievs ir te pat un vienkārši ļauj, lai svētais garš tev uzrunā. Un pasaka patiesību par tevi. Mēs tik ļoti baidamies, jo redziet, kad svētais gars nāk, atceries, kad Jēzus nāk caur svēto garu un kad patiesība nāk, viņi nāk tā, ka viņi nesalauž ielūzuši niedru un knap kvēlojuši oglīti, viņš nenodzēš, viņš nāk ar pazemību, viņš nāk ar žēlastību, viņš nāk ar dziedināšanu. Viņš nesalauzīs tev, viņš tavu gaismu neizdzēsīs, viņš tavu cerību neizdzēsīs. Bet nostāties visās sfērās, vai tiešām Dievs tu pār visām sfērām manā dzīvē valdi? Vai nav kaut kas, kas man ir jāatstāj vienkārši Dievs tās darbības vienkārši, un tu vari būt brīvs? Un vēl ko es gribu teikt, ka iegadījumā tev ir grūtības vai situācijas, un tu varbūt esi tas, kura dēļ, ka kāda cita cilvēka dēļ tavā dzīvē ir vētra. Ir rakstīts, ka Dievs lido pāri lieliem ūdeņiem, un viņš dzird katru vienu, kas viņu piesauc. Piesauc to kungu, piesauc viņu. Lūdzu par šo situāciju. Dievs ir tavs mierinātais, svētais gars, un viņš ir blaks tev, tur pat pie tevs, tavā sirdī. Jā, debes tevs, paldies tev, kungs. Vienīgi tu redzi sirdis, vienīgi tu redzi visas lietas, Dievs. Tu zini patiesību, tu mīli patiesību, tu neslēpi patiesību. Dievs, tu zini perfekti mūsu katru vienu diagnozi, Dievs, kas ir vainas, kas ir pie vainas. Es lūdzu, Dievs, par mums kā vīriem, kā ģimenes galvām, Dievs, ka Tu šeit dod mums to drosim, Dievs. Palikt vienam viens es Tev, Dievs, un atzīties tajās lietās un lūgt Tev pēc gudrības un nožēlot un ļaut, lai Tu vadi caur šos visu situāciju. Paļaujoties tikai uz Tevi. Dievs, lai beidzās vētra citu cilvēku dzīvēs mūsu dēļ, lai tas beidzās. Tās vētras, kas ir mūsu dēļ sākušās, citu cilvēku dzīvēs. Kādas sfēras, kur mēs izvairamies no Tevs, vai mēs nenesam pie Tevs, Dievs, lūdzu, ka mēs uzrīkstētos visi, iet pie Tevs un atdot to. Lūdzu, Dievs, par katru vienu, kas kaut ko slēp savā sirdī, kādas lietas, kas nav no Tevis, Jēzus Kristu. Dod drosim Tēvs. Arī nožēlot un atzīt. Savu vainu atzīt. Un iet pie Tevs un piesaukt Tev dzīvais Dievs. Es lūdzu arī par katru, kas ir varbūt kādā vētrā citu cilvēku dēļ. Ka Tu būtu tas, kas viņus mierina. Ka Tu būtu tas, kas viņus dzīves turi. Ka viņi iziet šai vētrai cauri. Un ka Tu būtu tas, kas viņus izglābi, jo pestīšana un glābšana ir pie Tevis dzīvais Dievs. Paldies Tev, Kungs. Dod, lai patiesība mājot mūsu dzīvē. Mūsu dzīvē ikvienā mūsu dzīves sfērās, lai mājo patiesība, lai mājo brīvība. Mēs varam, kā mēs dziedājam šorīt, pielūgt Tev un slavēt Tev brīvībā, Dievs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.